tüm mancelleyi hapsettin. Esaretin tadı dilimde, cesaretin dilimde. Beni lüzumsuz yere beklettin. Bırakır gider miyim sence? Aynaları yumruklarken ilk defa aşk bir işkence. Bugün seni öldürsem mi? Cesedine tükürsem mi? Kargaları gözlerimle beslesem mi? Ya da vazgeçip yalnız üzülsem mi? Kalbimi yerinden söktün, hançerleyip hapsettin. Esaretin tadı dilimde, cesaretin bilmem nerede. Beni lüzumsuz yere beklettin. Çeker gider miyim sence? Aynaları yumruklarken ilk defa aşk bir işkence. Yer yarılsa, dibine düşse, yer kararsa, yüzünü örtse, şeytan görsün, son sözünle ya da her neyse. Bugün seni öldürsem mi? Cesedine tükürsem mi? Kargaları gözlerimle beslesem mi? Bugün seni öldürsem mi? Cesedine tükürsem mi? Kargaları gözlerimle beslesem mi? Ya da vazgeçip yalnız üzülsem mi? Affetsem mi? Affetsem mi? Affetsem mi?